أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وأما المهموز أما مهموس في لجل جشم مهموس ما كان أحد أصوله همزة أصل أفلاندن بتنسي همزة olan فيه فإن كانت في مقابلة فائه binada dedi. Faal fiilinde olursa o zaman mehmuzel fa. Değil mi? Yusamma hadel fiil. Mehmuzel fa. Mehmuzel fa. Nahu ahaze. Ahaze gibi. Ve in kanet fi mukabelete aynihi yusamma hadel fiil. Mehmuzel aynihi. Mehmuzel aynihi nahu sale. Sale. Ve in kanet fi mukabelete lamihi o zaman yusamma mehmuzel lam. Nahu qara'a. فإن كانت eğer olursa الهمزتü همزه yani الواقعتü في المهموزي مهموز fiilde bulunan hemze olursa sakineten sakin olursa yecuzu caiz olur ne caiz olur terküha terkü hâzihil hemze o hemzeyi terk etmek bırakmak caizdir ala hâliha hâli üzerine niye? Sükünden dolayı hıffet var hafiflik var zaten değil mi? Hafiflik olduğundan dolayı ye'külü. Ye'külü zaten hafif yani. Ye'külü. Evet. Hal üzere terk etmek caizdir. Yecüzü terküha hemzeyi bırakmak caizdir. Ala haliha hali üzere terk etmek caizdir. Tabi o sakin hemzenin makabli hemze olmayacak. Hemze olursa o zaman makablindeki harekenin cinsine kalbedilmesi vaciptir o zaman. E'mene. Kulibetil hemzetü elife. Lisükûniha ve enfitâhi mâ kabla. Değil mi? Ü'minu. Kulibetil hemzetü vaven. Ü'minu. Ü'minu. Niye? Lisükûniha ve endımâmi mâ kabla. Mâ kablu medmû. İmanen, i'manen. İ'manen. Hemze sakin. Makabri de hemze. Harekesine kesre. Hemze-i yaya kalbetmek vacip. İ'manen. Şimdi burada kastettiği nedir? Hemzenin kendisi sakin. Makabrideki harf de hemze değil. Hı-hı. Tamam mı? Hemze olursa o sakin hemzeyi o zaman makabrindeki harfin harekesinin cinsine kalbedeceksin. Vacip. Ve yecuzu caiz olur kalbuha. O hemzeyi kalbetmek de caizdir. Tamam. Anladın? Ve yecüzü caizdir. Ne caiz? Kalbuha yani kalbul hemzeti elifen. Hemzeyi elife kalbetmek caiz. Ev yaen veya yaya kalbetmek caiz. Ev vaven vava kalbetmek caiz. Tamam. Elif, ya, vav bunlar çünkü daha hafif harflerdir. Ye'külü, yâkülü. Yü'minü, yûminü. Tamam. Bi'run, bi'run. Bi'run. Zi'bun, zi'bun. Hemze-i yaya kalbetmek caiz. Şimdi tafsilatını yapıyor. Fe'in kâne, eğer olursa, ma o harf ki, kableha, kablel hemzeti yani. Hemzeden önceki harf olursa, ne olursa, meftuhan, meftuh, fethalı olursa, kulibet, kalbunur hemze, elifen elife. Ye külü. Hemze sakin. Ma kabli meftuh. Hemzeyi elife kalbetik. Ya, ya külü oldu. Ve inkâne eğer olursa. Ma kableha yani. Ma kablel hemzeti. Hemzenin ma kabli olursa. Meksuran kesreli olursa. O zaman. Ulibet kalbulunur. Hemze. Ya en. Ya'ya kalbedilir. Bi run. Hemze sakin. Ma kabli meksur. Hemze-i yaya kalbettik. Birun. Zibun. Hemze sakin. Makabri meksur. Hemze-i yaya kalbettik. Zibun. Ve inkâne eğer olursa makablel hemzeti. Hemzenin makabli. Madmûmen. Dammeli olursa kulibet kalbulunur. El hemzetü hemze. Neye kalbulunur? Vâven. Vâva kalbulunur. Tamam. Vava kalbedilir o zaman. Yü minu. Hemze sakin ma kabli mezmum. Hemze-i vav'a kalbettik. Yuminu. Ne gibi? Nahvu. Ya külü. Ve yuminu. Ve izen. Bu izen fiili neredendir? Min ezine. Ezine fiilinden. Ezine ye'zenu. İ'zen. Hemze sakin ma kabli meksur. Ama burada hemze-i ya'ya kalbetmek caiz değil. Vaciptir. İ'zen. Tamam. Bu yerinde misal değil yani. Tamam. İkinci hemzenin burada ya'ya kalbedilmesi vaciptir. Caiz değildir. Onun için buraya örnek bi'run, zi'bun değil mi? Onlar uygun örnektir. Evet. Yapalım ilerlerini. Ya külü aslında ye külü idi. Hemze sakin, ma kabli meftuh. Hemzeyi elife kaybettik. Ya külü oldu. Evet, burada ye külü diyerek hemzeyi sakin bırakmak da caizdir. Yuminu aslında yu'minu idi. Hemze sakin ma kabli mezmum. Hemzeyi vav'a kaybettik. Yuminu oldu. Vav sakin ma kabli mezmum. Vav'a hal üzere terk ettik. Yuminu oldu. Hı. Yine aynı şekilde yu'minu demek de caizdir. Hı. İ'den aslında i'den idi. Heh, bak şimdi hemze sakin ma kabli'de hemze var. O zaman hemzenin harekesinin cinsine kalbetmek vaciptir. Evet. Hemze sakin ma kabli meksur. Hemzeyi ya'ya kalbettik. İ'zen oldu. Hemze sakin, ya sakin mal kabli meksur. Ya'yı hal üzere terk ettik. İ'den oldu. Evet. Burada caiz olana misal bi'rundur. Tamam mı? Evet. Evet. Yani bu misalde böyle İ'zen'in hemzenin ya'ya kalbedilmesinin caiz olduğuna misal olarak getirilmesi yerinde değil. Değil yani. Tamam. Şerhler de zaten onu beyan ediyor. Peki. Ya ye'külü, ye'külâni ye'külûne, te'külü, te'külâni ye'külne. Te'külü, te'külâni, te'külûne, te'külîne, te'külâni, te'külâne, a-külü. E-külü burada bak. A-külü vacip. Hemze sakin, makabli hemze, meftuh. Hemzeyi, sakin hemzeyi, elife kalbi. A-külü, ne-külü. Hepsine elife kalbetmen caiz. Ya-külü, ya-külâni, ya-külûne. Ta-külü, ta-külâni, ya-külüne. Ta-külü, ta-külâni, ta-külûne. Ta'külîne, ta'külâne, ta'külâne, a'külü, na'külü. Yü'minu, yü'minâni, yü'minûne, tü'minu, tü'minâni, yü'minne, tü'minu, tü'minâni, tü'minûne, tü'minîne, tü'minâni, tü'minne, u'minu. Burada yine vav'a kalbetmek vacip. Ü'minu, u'minu, nü'minu. Tamam. Ve inkânet, eğer olursa, el hemzetü, eğer hemze olursa, müteharriketen, hemze harekeli olursa, o zaman bakacağız. Fe inkâne, eğer olursa, ma kableha, ma kablel hemzeti, hemzenin ma kabli olursa, harfen müteharriken, harekeli harf olursa, qâra'e, la tetegayyeru, tegayyür etmez, değişmez. Ne değişmez? El hemzetü, hemze değişmez. Ne gibi? Kes sahihi, yani kel harfi sahihi, sahih harf gibi değişikliğe uğramaz, ihlal yapılmaz. Nahvu qara'e, hemze müteharrik, makabli de müteharrik. Hemze harekeli olur, makabli de müteharrik olur. O zaman hemzeye dokunulmaz, hemze sahih harf gibi kalır. Ama bazı sarfçılar yapıyorlar ile. Qara'e, hemze. Diyorlar meftuh, makabli meftuh, hemze elife kalbedildi, kara oldu. Kara yapanlar var. Peki, hemzenin kendisi harekeli olur da makabli sakin olursa, ve inkâne, eğer olursa, makableha, makablel hemzeti, hemzenin makabli olursa, harfen, sakinen, sakin harf olursa, is-el, İs, el, hemze harekeli, makabli harfi sayı sakin olan sin. Yecüzü caiz olur, terküha, terkül hemzeti. Hemzeyi bırakmak caizdir. Ala haliha, hal üzere bırakmak caizdir. İs, el, dokunmuyoruz. İs, el, demek caizdir. Ve yecüzü, ve yine caiz olur, naklu, hareketiha, hemzenin harekesini nakletmek, vermek de caizdir. Nereye? İlâ mâ kableha, ilâ mâ o harfe ki kableha, hemzeden önce olan, kablel hemzeti yani. Hemzeden önce olan o sakin harfe, hemzenin hareketini vermek caizdir. Niye? Hazıf yapabilmek için. Hemzeyi hasbedeyim. sel, sel beni İsrail, sel, is, el, sel. Misaluhu, bunun misali, tamam. Misalu nakli hareketil hemzeti ila ma kablaha, tamam. Misaluhu, bunun misali. Neyin misali? Misalu nakli hareketil hemzeti, hemzenin harekesinin nakledildiğine misal. Nereye nakledildiğine? İlâ mâ kablâhâ. Mâ kablina nakledildiğine misal nedir? Kavluhu Teala. Cenab-ı Allah'ın şu ayeti. Veselil kariyete. Bizim kıraatta veselil kariyete. Vesel, sor el kariyete, köye. Köy ehline sor. Ehlel kariyete demektir. Vel aslı, bunun aslı nedir? Ves'e. Bak aynül fiilinde olan hemze fetayla. Ves'el. Aynı gibi iftah, izheb. Ves'el. Sor. Kime sor? El kariyete, köye sor. Ne yapıldı burada? Fenukilet, naklolundu. Hareketül hemzeti. Hemzenin harekesi nakledildi. Nereye? İle sini sine. Yani tahfifen lil hemzeti. Hemzeyi hafif kılmak için, hafifletmek için harekesi alındı. O çünkü şiddetli harftir. Alındı. Sakin olan sine verildi. Fehudifet, hasfolundu. El hemzetü, hemze. Aynül fiil olan hemze hasfolundu. Niçin hasfolundu? Lisikuniha. Hemze sakin olduğu için. Vesikunillami. Lam harfi sahih. O da sakin olduğu için. Neden sonra? Ba'deha. Ba'deha, ba'del hemzeti. Hemzeden sonra bulunan o lam da sakin, hemze de sakin. Hasbettik. Ne oldu? İsel oldu. Artık o hemze-i vaslı meksureye ihtiyaç kalmadı. Hı hı. Çünkü o sin sakin diye gelmişti. Sineki hareke var. Değil mi? Artık hemze-i ihtiyaç yok. Hasbedildi. Sel oldu. Ve kad kuri'e. Muhakkak ki okundu. Neyle okundu? Bi isbatil hemzeti, hemzenin ispatıyla okundu. Ves elil karite, ves eldi okundu. Ve terkiha, tamam, ve terkiha, hemzenin terki, yani hasfedilmesiyle veselil, sel, veselil karite şeklinde de okundu. Yapalım ilalini. Sel aslında is el idi. Hemze harekeli makabli harfi sahih sakin olan sin. Verdik hemzenin harekesini makabindeki harfi sahih sakin olan sine. İki sakin cem oldu. Hı. Biri hemze, diğeri sin. Sin harfi sahih itiraz edilmez. Hemzeyi hasfettik, isel oldu. Sine hareke gelmekle emir hemzeden müstahni oldu. Emir hemzesini hasfettik, sel oldu. Evet. Sel, sela, selu, seli, sela, selne. İsel, isela, iselu, iseli, isela, iselne. Ve tekulu, sen dersin. Nerede? Fil emri, emri hazırda. Nereden alınmış emri hazır? Minel ehzi, ehze, ye'hudu, ehzen. Ehz maslarından alınmış. Vel ekli, ekele, ye'külü, eklen. Maslarından alınmış. Vel emri, emera, ye'muru, emr. Maslarından alınmış olan emri hazırda. Ekhede ye'ekhudu ekhden huz dersin. Ekele ye'ekülü eklen kül dersin. Emara ye'muru emran mur. Huz, kül, mur. Tamam. Halbuki kaydıya göre u huz, u kül, u mur şeklinde olmasıdır. Ne üzere böyle dersin? Ala gayril kıyasi. Kıyasa muhayir olmak üzere. Kıyasa muhalif, kıyasa aykırı. Kıyasa göre uhud, ukül, umur denmesidir. Niçin? Li'ennel hemzete. Çünkü hemze. Niye kurala muhalif diyoruz? Li'ennel hemzete. Çünkü hemze izâ kânet olduğu zaman, sakineten sakin olduğu zaman. Değil mi? Ve mâ kableha. Ve o hemzenin mâ kabli de olduğunda, madmumen, dammeli olduğu zamanda, değil mi? Şimdi hemze sakin mi? Sakin. Makabilde mezmum mu? Evet. Ü hud, ü kül, ü mur. Hemzenin ne yapılması lazım? Vav'a kalbedilmesi lazım. U hud, u mul, u kül. Tüce'alu, orayı tüce'alu yapacaksın. Tüce'alu kılınır. El hemzetü yani. O sakin hemze. El hemzetü sakinetü. Sakin hemze kılınır. Neyden kılınır? Min cinsi hareketi ma kableha. Ma kablinin harekesi cinsinden kılınır. Eğer ma kabli damme ise ikinci sakin hemze vav. Fete ise elif. Kesre ise yaya kalbedilir. Tamam. Tüc'alu kılınır o hemze. Min cinsi hareketi ma kableha. Ma kablinin harekesi cinsinden kılınır. Dolayısıyla kaideye uygun olarak uhud, ukül, umur, amaç. Bunlar çok kullanılıyor. Al, ye, buyur. Bunlar çok kullanılan şeyler. Lakin ancak yuhalefu muhalefet olunuyor. Nerede? Fi hâzihil emsileti şu örneklerde, şu üç örnekte muhalefet olunuyor kaideye. Yani uhud denmesi gerekirken hud, ukül denmesi gerekirken kül, umur denmesi gerekirken mur deniliyor. Niçin? Likesretil isti'mali. İstimal, kullanım çok olduğu için. Bu örneklerin kullanımı çok olduğu için. Nerede? Fi kelamil arabi. Arap kelamında bunların kullanımı çok olduğu için. Tamam. Ve baki tasrifil mehmuzi, mehmuzun çekimlerinden geriye kalan ne üzeredir? Ala kıyası sahihi, sahih fiilin kıyası, kaidesi üzerine. Yani mehmuzun çekiminde madi, mudari, emir, ney, malum olsun, meçhul olsun, ismi faal, ismi mef'ul, müfret olsun, tesni olsun, cemi olsun, müzekker mi? Bunların hepsi ne üzeredir? Ala kıyası sahihi, sahih fiilin kıyası. Nasıl çekiyorsun? Yansuru yansuru anı yansuru. Ye'külü ye'külü anı ye'külü ne? Tensuru tensuru anı yansuru ne? Te'külü te'külü anı ye'külü ne? Tensuru tensuru anı tensuru ne? Tamam. Te'külü te'külü anı te'külü ne? Tensurine tensuru anı tensuru ne? Te'külüne te'külü anı. Ama burada a'külü. Nefs-i mütekellim vahdede a'külü. Hemzenin elife kalbedilmesi vacip. Yani söylediğimiz ilal durumlarının dışında hemzenin geriye kalanlarının çekimi ne üzerine olucudur? Ala kıyasis sahihi, sahih fiilin kaide kuralı üzerine olucudur. Tamam. Çünkü hemze harf-i illet gibi değil yani. Ha? Her yönden. Evet. Mesela takraune dersin. Takraune. Takraine. Değil mi? Peki. Bu zikrettiğimiz kuralların dışında mehmuz fiilin diğer çekimleri sahih fiilin çekimi üzerine olucudur. İlerlerini bir yapalım. Huz aslında uhud idi. Kaideye muhalif olarak kesreti istimalden dolayı ikinci hemzeyi hasfettik. Uhud oldu. Emir hemzesi harekeye mülaki oldu. Emir hemzeden müstahini oldu. Emir hemzesini hasfettik. Huz oldu. Kül aslında ükül idi. Kaideye muhalif olarak kesreti istimalden dolayı ikinci hemzeyi hasfettik. Ükül oldu. Emir hemzesi harekeye mülaki oldu. Emir hemzeden müstahini oldu. Emir hemzesini hasfettik. Kül oldu. Mur aslında ümür idi. Kaideye muhalif olarak kesreti istimalden dolayı ikinci hemzeyi hasfettik. Umur oldu. Emir hemzesi harekeye mülaki oldu. Emir hemzeden müstahini oldu. Emir hemzesini hasfettik. Mur oldu. Tamam. Mur, mura, muru, muri, mura, murne. Kül, küla, külü, küli, küla, külne. Hud, huda, hudu, hudi, huda, hudne. Tamam. Umur, umura, umuru, umiri, umura, umurne. Ukül, ukula, ukülü, ukülü, ukula, ukülne. Uhud, uhuda, uhudu, uhudi, uhuda, uhudne. Aslı itibariyle böyle. Şimdi aksam-ı sitteyi bitirdi. İlalleri bitirdi. Bize ecvefi anlattı. Misali anlattı. Ecvefi anlattı. Nakısı anlattı. Ondan sonra lefifleri makrun, mefruk anlattı. Mudaafı, mehmuzu altı kısmı bitirdi. Şimdi Musa'nın bazında icmali bir kaide, kural getirmek istiyor bize. Tamam mı? Yani bu mutellakla ilgili nasıl davranmamız lazım? Karşılaştım bir mu'tel bir kelimeyle, değil mi? Veya bir mehmuz veyahut da bir muda'af, böyle mu'tellattan olan veyahut da mu'tellata mülhak kabul edilen işte muda'af, bunlarda nasıl davranacaksın? Ne yapman lazım? İcmali bir kaide veriyor şimdi. Diyor ki ve küllemâ vecette, her ne zaman ki buldun. Fiilen bir fiil. Öyle fiil ki gayra sahihi, sahih olmayan bir fiil. Sahih fiilin dışında, yani minel mu'tellat ve ma yulhaku biha. Mu'tellattan olan veya da mu'tellata mülhak olan fiillerden bir fiil buldun mu? Fekis. Kase yakisu emrazırı kis. Fekis kıyaset. Neyi? Hü o fiili. Yani el fi'lellezi vecettehu. O bulduğun fiili kıyasla. Ne üzerine kıyasla? Alel sahihi. Alel fi'li sahihi. Sahih fiile kıyasla. Nasıl yapacağım? Yağzuna aslında neydi acaba? Yağzuna. De ki yağzuvu. Bak yansuru. Yağzuvani, yağzuvune. Ondan sonra ilalini yapacaksın. Yağzuvune'yi buldun mu? Buldun. Ondan sonra bakacaksın. Burada vav nedir? Harf-i ille. Damme buna nedir? Ağırdır. O zaman hasbettin. Hasbettin. İki sakin toplandı. Cemi vavı, nakıs vavı. Cemi vavı alamet. Damir-i merfu mutlu hasbedilmez. Nakıs vavını hasbettik. Yağzu ne oldu? Tamam. Anladın? Alel fi'li sahihi demek. Sahih fiile onu ne yap? Kıyasla. Nerede? Fi cemi'il vucuhi. Bütün vecihlerde. Elleti o vecihler ki zekarna biz zikrettik ha onları nerede? Fi babi sahihi sahih babında zikrettik. Fi babi sahihi sahih fiil babında. Hani geçti ya fi tasrifil ef'ali sahiha. Sahih fiilin çekimi babında zikrettiğimiz bütün vecihlere. Gayb, gaybe, muhatap, muhataba, nefsün gibi vecihlerinde, sigalarında hepsinde ona sahih fiile kıyasla minat tasrifi çekim kurallarında. Tasriften. Tamam mı? Maldi, mudari, emir, ney, ism fail, ism meful nasıl çekiliyordu? Sahih fiil babı da anlattık. Ha oradakine uygula. Çıkamadın mı? Ha o zaman ne yap? Ona göre bak. Sahih fiil babında zikretmiş olduğumuz o kalıplarda ne yap? Kalıplarda o sahih olmayan fiili hepsinde sahih fiil gibi kabul et. Ona kıyasla. Feynik tada eğer gerektirirse. El kıyasu kaide kural gerektirirse. Kaide kural neyi gerektirirse? İla ibdali harfin. Bir harfin kalbedilmesini gerektirirse. Mesela kavele. Aynen nasıl? Kavele dedim. Sonra bakıyorsun. Keyele. Bakıyorsun vava ya'ya. Vav ya harekeli. Ma kabri meftuh. Bizim kuralımız var. El vavu vel ya'u izâ teharreketa ven feteha ma kablehuma kulibeta elifen. Vav ya harekeli olursa, değil mi? Vav ya harekeli olur. Ma kabri de meftu olursa o vav ya elife kalbedilir. Ha. Böyle kaide bir harfin kalbedilmesini gerektirirse ne yap? Fef'al. Yap onu. Vav harfi illet mutarik ma kabri meftu vav elife kalbettik gâle. Kale keyele. Ya harfi illet mutarik. Ma kabri meftuh. Ya elfi kalbettik. Kale. Bir harfin kalbedilmesini gerektirirse. Evveyat da naklin. Nakli gerektirirse. Yani illet harfinin harekesinin ma kabrine verilmesini kayda gerektiriyor. Mesela yehafu bunun aslı nedir? Yahvefu. Sayfil. Ya'lemu gibi bu. Yahvefu. Bu vav harfi illet. Ma kabri harfi sayı sakin olan ha. Vav'ın harfi harekesinin ne yapılması lazım? Harfi sayıya verilmesi lazım. Ya hav fu. Ondan sonra vav sükunu arız da sakin. Ma kabri meftu. Vav'ın ne yapılması lazım? Elif'e kadar. Ya hafu. Evet iskanin. İskan sakin kılınmayı gerektirirse. Kaide. Yermi. Yermi neye benziyor? Yadribu. O zaman yermi yu. Ha, ya üzere zamme. Listetkali dammeti. Alel yai, ya üzere damme sakil, ağır. Ya üzere dammeyi sakil görüp hasbettik. Yai sakin kılacaksın. Oldu sana yer mi? Tamam. Eğer kaide kural bir harfin kalbedilmesini veya bir harfin harekesinin nakledilmesini veya bir harfin harekesinin sakin kılınmasını gerektirirse fef'al. Onu yap. Ve illa, ne demek ve illa? Eğer bir şey gerektirmiyorsa. Tamam mı? Ve illa burada in lem var orada. Ve in lem yaktadi, tamam mı? Ve in lem yaktadi, eğer gerektirmezse el kıyasu kıyas şeyen bir şey gerektirmiyor. Hiçbir şey gerektirmiyor kural. Değil mi? Yevcelu. Yevcelu hiçbir şey yapmayı gerektirmiyor. Yevcelu. O zaman ne yapacaksın? Sarrif. Sigala. Çek. El fi'le. O fiili. Hangi fiil? El gayra sahihi. O sahih olmayan fiili çek. Ne gibi çek? Çekimini yap. Sigala. Kes sahihi. Sahih fiil gibi onun çekimini yap. Yevcelu. Yevcelani. Yevcelune. Tevcelu. Tevcelani. Yevcelani. Aynı. Ya'lemu. Ya'lemani. Ya'lemune. Te'lemu. Te'lemani. Ya'lemne. Tevcelu. Tevcelani. Tevcelune. Te'lemu. Te'lemani. Te'lemune. Tevceline. Tevcelani. Tevcelne. Te'lemine. Te'lemani. Te'lemne. Evcelu. Nevcelu. E'lemu. Ne'lemu. Tamam. Haşiye. Bir şeye gerektirmiyor. Aynı. Alime. Alima. Alimu. Ne yapacaksın? Haşiye. Haşiye. Haşiyu ilal var. Ne olacak? Haşu. Haşiyet. Haşiyete. Haşine. Haşite. Haşituma. Haşitum. Haşiti. Haşituma. Haşitune. Haşitu. Haşine. Anladın? Evet. Bu söylediğimiz kurallar eglebi. Ekseri kurallar böyledir. Ama bazen bakarsın ki ilalin kaydesi var ama avira. Avira. Ve o harfi illet mutarik. Ma kablu meftu. Ve o harfi kalbedilmedi. Kalbedilmez. Olabilir. Vardır onun bir gerekçesi. Ya bilinir ya bilinmez. Mesela hayavanen, cevelanen, mikvelun, ma akvelehu, akvil bihi. Halbuki babın harekesi harfi sayı sakine verilmez. Verilmiyor. Yapılmayabilir. Tamam, onun için bu söylediğimiz kurallar ekseri kurallardır. Ve gad yekün. İşte onun için şimdi sana bunu da söylüyorum sana. Buna tembih ediyor. Dikkat et. Evet. Mu'tel kelimelerdeki durum böyledir. Ama gel gelelim her zaman böyle olmayabilir. Fakat yekûnü bazen olur. Fî ba'dil mevâdi'i bazı yerlerde olur. Tamam mı? Bazı yerlerde olur. Yani o mu'tellattan olan lafızdır. İlali gerektiren kaide kural da var. Ama olur ki la yetegayyeru. La yetegayyeru değişmez. Vagad yekununun ismi hüve. Zamir-i şan yani. Vagad yekunu bazen olur. Durum. Durum nedir olur diyeceğiz. Fi ba'dil mevadi'i. Bazı yerlerdeki durum olur. Nedir olur? La yetegayyeru değişmez. Ne demek? La yuallu yani. İlal olmaz. El mu'tellatü illetliler illetlidir ve ilali gerektiren kaide kural da vardır ama tagayyür etmez, değişmez, ihlal olmaz. Fihi, fi ba'dil mevâd. O bazı yerlerde değişmez. Tamam. İşte bak, mikvelun, ismi alet. İhlal yapılmaz. Ma ekvelehu, ihlal yapılmaz. Değil mi? Mesela bak, barun, barani, barune, burrarun, burrarun, beraratun, kiramin berara. İdgam yapılmaz. Halbuki ikisi de harekeli, berra olmaz. Berara. Tamam. Neyle beraber bak? Ma'a vücudil muktadî, o kalbi, nakli, iskanı gerektiren kural bulunmasıyla beraber. Ma'a vücudil muktadî, gerektiren kaidenin bulunmasıyla beraber bazı yerlerde mu'tellatta değişiklik olmaz, i'lal yapılmaz. Tamam. Peki ne gibi mesela örnek? Nahv, avira. Bak avira. Ve harfi illet mutarik. Ma kabli mevtu. Ara olmaz. Tamam mı? Ve atevera. Ve steva. Ve gayri zalike. Ve bundan başka. İşte mikvelun. Ma ekvelehu. Ekvil bihi. Ma ebya'ahu. Ebya' bihi. Ebya'u. Ekvelu. Bunlarda ilal olmaz. Hayvan. Hayvan. Cevelan. Tayaran, nezevan, seyelan, meyelan. İhlal olmaz. Tamam. Feba'duha. Bu kelimelerin bazısı. Feba'duha. Hazemi nereye gidiyor? Feba'du tilkel kelimati. Bu kelimelerden bir kısmı. La yetegayyeru huve o ba'd. Ba'da gidiyor. Tamam mı? La yetegayyeru değişmez. Lissahatil binai. Binası sahih, salim olsun diye değişmez. İşte istevada. Sen vav-ı elfe kalbetsen o zaman ne olacak? Onun binası karışacak. binası sahih salim olsun diye değişiklik olmaz. Ve ba'duha bir kısmı da li illetin uhra, başka bir illetten dolayı, başka bir sebepten dolayı ne yapmaz? İhlal olmaz. İşte diyorlar ki mesela onun harekesi duracak ki harekeye harekete delalet etsin diye. O harekettir, hayvan, canlılık, cevelan, dolaşmak. O işte onun harekesi kaldırılsa oradan hasbine harekete delalet etmez. Mesela avirada demişler ki avira ne demektir avira? Şaşı. Şaşı oldu. He? Tek gözlü oldu. Yok. Tek gözlü oldu avira. Tek göz oldu. Havile şaşı oldu. Havile. Ehvel. Avira e'var. Tek gözü var. Tek gözlü oldu yani. Tamam, tek gözlü. Avira. Şimdi diyorlar ki avirada niye vav-ı elif-i kalb edilmemiş? Diyor bu e'ver manasındadır. E'veru. E'ver. E'veru. Ef'alü. Ayın sakin. Değil mi? Vav harekeli olsa bile ayın sakin. Diyor ki avirada her ne kadar vav harekeli olsa bile makabli ayının fetasına itibar edilmedi. Vav ya harekeli, makabli meftu olduğunda elif-i kalb edilir. Burada diyor ayın her ne kadar harekeli gibi gözükse de e'ver manasındadır. Sakindir ayın. Yani e'ver manasını taşınca. Ondan dolayı ihlal olmamış. Aslı Arap onda ihlal yapmamış yani. Ha. Arap onu avira diye kullanmış. Sen onu ağra diye kullanamazsın. Söylediğin kurallar ihlal yapılanlarda geçerli olur. Ama yapılmadı. Vad'ı avira diye olanlara efendim bir gerekçe uydurup da işte bu işte bundan dolayı ihlal oldu demek de pek yerinde durmuyor. Tamam. Ve ba'duha bir kısmı da ve ba'dül kelimati bazı kelimelerde onlar tagayyür etmemiş. Li illetin uhra başka bir illetten dolayı ne yapılmamış? İhlal edilmemiş, değişikliğe uğramamış olur. Evet. Velhamdülillahi rabbil alemin.